श्री अष्ट विनायक नमः श्री वरद विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक ओंकाराय नमः श्री महाप्राणाय नमः श्री ओंकाराय नमः श्री महाप्राणाय नमः श्री प्रथमेश्वराय नमः श्री देवदेवाय नमः श्री प्रथमेश्वराय श्री अष्ट विनायक नमः श्री वरद विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक श्री गजमुखाय नमः श्री हेरम्बाय नमः श्री गजमुखाय नमः श्री हेरम्बाय नमः श्री वक्रतुण्डाय नमः श्री एकदन्ताय नमः श्री वक्रतुण्डाय श्री अष्ट विनायक नमः श्री वरद विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः श्री गौरीपुत्राय नमः श्री शिवपुत्राय नमः श्री गौरीपुत्राय नमः श्री शिवपुत्राय नमः श्री भालचन्द्राय नमः श्री चतुर्भुजाय नमः श्री भालचन्द्राय नमः श्री चतुर्भुजाय नमः श्री अष्टविनायक नमः श्री वरद विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः श्री गणाधिपाय नमः श्री गणनायकाय नमः श्री गणाधिपाय नमः श्री मोरेश्वराय नमः श्री बल्लाळेश्वराय नमः श्री मोरेश्वराय नमः श्री बल्लाळेश्वराय नमः श्री अष्टविनायक नमः श्री वरद विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः श्री गिरिजात्मजाय नमः श्री विघ्नेश्वराय नमः श्री गिरिजात्मजाय नमः श्री विघ्नेश्वराय नमः श्री चिन्तामणये नमः श्री महागणपतये नमः श्री चिन्तामणये नमः श्री महागणपतये नमः श्री अष्टविनायक नमः श्री वरद विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक श्री सिद्धिपतये नमः श्री शुभाननाय नमः श्री सिद्धिपतये नमः श्री शुभाननाय नमः श्री बुद्धिदाताय नमः श्री शक्तिदाताय नमः श्री बुद्धिदाताय श्री अष्टविनायक नमः श्री वरद विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः श्री महारूपाय नमः श्री सूक्ष्मरूपाय नमः श्री महारूपाय नमः श्री सूक्ष्मरूपाय नमः श्री विश्वरूपाय नमः श्री ब्रह्मरूपाय नमः श्री विश्वरूपाय नमः श्री ब्रह्मरूपाय नमः श्री अष्टविनायक नमः श्री वरद विनायक नमः ॐ नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक विश्वविनायक नमः। श्रीमहोदराय नमः श्रीलम्बोदराय नमः श्रीमहोदराय नमः श्रीलम्बोदराय नमः श्रीशक्तिविनायक नमः श्रीलक्ष्मीविनायक नमः श्रीशक्तिविनायक नमः श्रीलक्ष्मीविनायक नमः श्रीअष्टविनायक नमः श्रीवरदविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक नमः श्री ओंकाराय नमः श्री महाप्राणाय नमः श्री ओंकाराय नमः श्री महाप्राणाय नमः श्री प्रथमेश्वराय नमः श्री देवदेवाय नमः श्री प्रथमेश्वराय नमः श्री देवदेवाय नमः श्री अष्टविनायक नमः श्री वरदविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक श्री गजमुखाय नमः श्री हेरम्बाय नमः श्री गजमुखाय नमः श्री हेरम्बाय नमः श्री वक्रतुण्डाय नमः श्री एकदन्ताय नमः श्री वक्रतुण्डाय श्री अष्टविनायक नमः श्री वरदविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक नमः श्री गौरीपुत्राय नमः श्री शिवपुत्राय नमः श्री गौरीपुत्राय नमः श्री शिवपुत्राय नमः श्री भालचन्द्राय नमः श्री चतुर्भुजाय नमः श्री भालचन्द्राय नमः श्री चतुर्भुजाय नमः श्री अष्टविनायक नमः श्री वरदविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक श्रीगणाधिपाय नमः श्रीगणनायकाय नमः श्रीगणाधिपाय नमः श्रीगणनायकाय नमः श्रीमोरेश्वराय नमः श्रीबल्लाळेश्वराय नमः श्रीमोरेश्वराय नमः श्रीबल्लाळेश्वराय नमः श्रीअष्टविनायक नमः श्रीवरदविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक श्रीगिरिजात्मजाय नमः श्रीविघ्नेश्वराय नमः श्रीगिरिजात्मजाय नमः श्रीविघ्नेश्वराय नमः श्रीचिन्तामणये नमः श्रीमहागणपतये नमः श्रीचिन्तामणये नमः श्रीमहागणपतये नमः श्रीअष्टविनायक नमः श्रीवरदविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक नमः श्रीसिद्धिपतये नमः श्रीशुभाननाय नमः श्रीसिद्धिपतये नमः श्रीशुभाननाय नमः श्रीबुद्धिदाताय नमः श्रीशक्तिदाताय नमः श्रीबुद्धिदाताय नमः श्रीशक्तिदाताय नमः श्रीअष्टविनायक नमः श्रीवरदविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक नमः श्रीमहारूपाय नमः श्रीसूक्ष्मरूपाय नमः श्रीमहारूपाय नमः श्रीसूक्ष्मरूपाय नमः श्रीविश्वरूपाय नमः श्रीब्रह्मरूपाय नमः श्रीविश्वरूपाय नमः श्रीब्रह्मरूपाय नमः श्रीअष्टविनायक नमः श्रीवरदविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक विश्वविनायक नमः ॐ नमो सिद्धिविनायक श्रीमहोदराय नमः श्रीलंबोदराय नमः श्रीमहोदराय नमः श्रीलंबोदराय नमः श्रीशक्तिविनायक नमः श्रीलक्ष्मीविनायक नमः श्रीशक्तिविनायक श्री लक्ष्मी विनायक नमः श्री अष्ट विनायक नमः श्री वरद विनायक नमः ओम नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः ओम नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक श्री अष्ट विनायक नमः श्री वरद विनायक नमः ओम नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः ओम नमो सिद्धि विनायक विश्व विनायक नमः श्री सिद्धि विनायक श्री विघ्न विनाशक नमः।